πάειτε πατριώτη. Da vi kažam slovo to, na Đurđovden beza tvore, temni vlažni zandani. Na Đurđovden bez zatvore, ni tu lebec, ni voda, i telo to proteg na to. Zrnata zemlja. Ah, ne dejte me mačete, ne kako cve, nikum lošo ne sum stori, ni na ovoj peli sve. Ako umram i zaginam, na grob mi napišete, tu počiva Aleksandra Karađule Ohridski, tu počiva Aleksandra Karađule Ohridski.